Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 maja, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. W setną rocznicę objawień fatimskich papież Franciszek ogłosi świętymi dwoje ich świadków, Jacyntę i Franciszka. Msza kanonizacyjna właśnie się zaczyna. Prawie 100 krajów zaatakowali wczoraj hakerzy, domagali się okupu. Policjanci i strażacy szukają młodego mężczyzny, który wpadł do Odry. Na początek Fatima, gdzie właśnie teraz w sanktuarium maryjnym rozpoczyna się msza, podczas której papież Franciszek ogłosi świętymi Jacyntę i Franciszka, małych pasterzy, którym 100 lat temu objawiła się Matka Boża. Msza święta, podczas której papież Franciszek włączy portugalskie dzieci do grona kanonizowanych, sprawowana będzie w Fatimie z udziałem ponad miliona pielgrzymów z całego świata. Decyzję w tej sprawie Ojciec Święty podjął na konsystorzu publicznym 20 kwietnia w Rzymie. W uroczystości weźmie udział 9-letni Lukas z Brazylii, którego medycznie niewytłumaczalne uzdrowienie stanowiło cud za wstawiennictwem nowych świętych. Cud ten był niezbędny do zakończenia procesu kanonizacyjnego. Z Fatimy dla Polskiego Radia Przemysław Goławski. O papieskiej pielgrzymce rozpisuje się portugalska prasa. Do Fatimy przybył wysłannik pokoju, tak określa jego wizyta. Komentujący główne uroczystości jubileuszu stulecia objawień maryjnych dziękują papieżowi za modlitwę i nauczanie wrażliwości wobec ludzi i świata. Uśmiech dla wszystkich, specjalne gesty dla niektórych, tytułuje Diario de Noticias. Autor artykułu zwraca uwagę na wrażliwość Ojca Świętego wobec potrzebujących. Dziecko, starzec, kaleka, ich wszystkich papież darzy wyjątkowym uczuciem i jest ono odwzajemnione. Po wylądowaniu papież został obdarowany przez wiernych książkami, dziecinnymi rysunkami, a nawet filiżankami, pisze dziennikarz. Papież pozbawił autorytetu głoszących apokaliptyczne i katastroficzne wizje, to tytuł z Publico. W treści artykułu przytoczono słowa Franciszka, że w niesprawiedliwy sposób określa się Boga jako karzącego, a nie wybaczającego. Koncentrujmy się na miłości, a nie na strachu. Żornal przypomina, że dzisiaj papież kanonizuje rodzeństwo pastuszków, błogosławionych Jacyntę i Franciszka Marto, którzy zmarli mając zaledwie 11 i 10 lat. Nie zostali wyniesieni na ołtarze dlatego, że widzieli Matkę Bożą, ale dlatego, że mimo trudności byli przykładem chrześcijańskich cnót, czytamy w gazecie. Dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Co najmniej w 99 krajach hakerzy przeprowadzili wczoraj zmasowany atak. Cyberprzestępcy domagali się okupu w zamian za odblokowanie unieruchomionych komputerów. Analitycy donoszą, że hakerzy zaatakowali między innymi w Chinach, Hiszpanii, we Włoszech, Rosji, w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. Używali programu typu ransomware, czyli dokonywali jakby elektronicznych porwań. Unieruchamiali komputery i domagali się okupu w wysokości $300 za odblokowanie każdej z maszyn. Wśród ofiar były hiszpańska firma Telefonica, transportowy gigant FedEx, szwedzkie władze lokalne czy brytyjska służba zdrowia. Premier Theresa May powiedziała: to międzynarodowy atak i ucierpiało wiele krajów i organizacji. Nie mamy jednak informacji, by wyciekły jakieś dane dotyczące pacjentów. Według analityków hakerzy posłużyli się programem stworzonym w amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego. W kwietniu program został wykradziony i udostępniony w internecie. Wcześniej firma Microsoft opublikowała specjalną aktualizację, która miała chronić przed atakiem, ale według doniesień w wielu komputerach tej aktualizacji nie zainstalowano. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. Policja i Straż Pożarna szukają 21-letniego mężczyzny, który wskoczył do Odry około 3 nad ranem. Policja w brzegu otrzymała informację o dwóch młodych osobach, które widziano w nurcie rzeki przepływającej przez miasto. Przybyli na miejsce policjanci, znaleźli w wodzie 17-letnią dziewczynę. Udało się ją uratować. Wysiębioną nastolatkę przewieziono do szpitala. Trwają poszukiwania mężczyzny, który według świadków także wskoczył do wody. Policja zna już jego tożsamość. Jeszcze nie wiadomo, w jakich okolicznościach ta dwójka znalazła się w rzece, mówi Patrycja Kaszuba z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu. I na koniec trzecia już akcja, bilet do teatru za 500 groszy. Z okazji Dnia Teatru Publicznego prawie 100 instytucji kulturalnych w 37 miastach sprzedaje wejściówki na przedstawienia za tę cenę. Cena biletów jest związana z wykonanym badaniem preferencji widzów podczas ubiegłorocznej akcji, wyjaśnia dyrektorka Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego Dorota Buchwald. Dowiedzieliśmy się z tego badania, że widzowie bardzo cenią sobie i lubią chodzić do teatru na sztuki podejmujące tematy współczesne czy na sztuki współczesnych autorów. Każdego roku około 500 premier, których podstawą są teksty współczesne, jest przygotowywane w teatrach. Ta oferta będzie w tym roku uwzględniająca te preferencje publiczności. Spektakle w ramach biletu za 500 groszy będą grane do 20 maja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

como una sonrisa eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú. Tu. To jedna z niewielu piosenek eurowizyjnych, która zrobiła karierę za Atlantykiem, zespół Mocedades z Hiszpanii. To jak już jesteśmy za Atlantykiem, to mamy gościa za momencik. Rolling, rolling, rolling. One, two, one, two, one, two, three. Lullaby of Birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my wordland could there be ways to reveal in a word how I feel. Have you ever seen two turtle doves, Bill and Coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. Whisper low, kiss me sweet, and then we'll go flying high in Birdland, high in the sky up above, all because we're in love. So do li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li li. But this day day out. Brown, piosenka zatytułowana Lullaby of Birdland. Debra, how are you doing today? Oh, I'm doing great. It's such a beautiful day today. Yeah. Sun is out, shining. And a lot of people in our radio. And I have on orange today, like the sun. Okay. Sylwester z nami, Ostrowski także. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Debra, in Polish, word dobra means good, so you're good. Debra Brown. Oh, very dobra. Jutro jest koncert Debry i jej kwartetu wraz z Sylwestrem. Możesz powiedzieć, Sylwester, coś na ten temat? No, promujemy płytę, która wydała się, dzięki Bogu, w ubiegłym roku pod koniec. Mamy taką krótką trasę koncertową i zaczynamy w tym wspaniałym miejscu w Trójce, w studiu Agnieszki Osieckiej. Ja za zaproszenie serdecznie dziękuję, panie Marku, i pozdrawiam Zosię Sylwinę. No właśnie, jutro koncert Debry Brown. Będę miał przyjemność zapowiedzieć ten koncert. Debra, I wanted to ask you this question when we met before, but I didn't. So I ask you now, what do you think of jazz? Well, I think it's just the most expressive music on the planet today. The thing about jazz is that everyone has something, a story to tell. And you can build that from your solo. And when it creates a mood for you, you're happy or you're sad, or it makes you feel something. That's why jazz is still so popular after so many years. Tak myślałem. Debra powiedziała, że to jest najważniejsza, najpiękniejsza muzyka na świecie. Że właściwie decyduje o całym naszym życiu, ale także o jej życiu, o tym, że jesteś smutny albo wesoły. Jazz pomaga ci przetrwać. What about tomorrow's concert? Can you tell us something about it? Well, it's going to be fun. Będzie świetnie. We have some fun. We've got some fun musicians with us. It's going to be absolutely stellar. We did the last time too. We had some beautiful musicians. This time it's a little different. But the music also, we're going to be doing a few different pieces, as well as the music, of course, from the CD. So I think people will be very happy. zagramy nie tylko to, co znalazło się na tej nowej płycie. Będzie kilka innych utworów. Myślę, że publiczność będzie zadowolona. Mamy ostatnie zaproszenia. Ostatnie zaproszenia na jutrzejszy koncert. Ola przy telefonie, 2 2 i 7 3. What do you like about Poland? Well, I like the people are very artistic, so that makes me as a jazz artist feel more inspired to be here. You know, sometimes when you go to New York, it's just not, you know, the reason you go to New York is to be inspired. Yeah. Because really, New York is a crummy city. Mm-hmm. But there's something about it. When you leave there, you feel inspired. And I think Warsaw, and when you come to Poland, you see all of the young people that have all of these artistic abilities, not only music, but art. So many different things. And I think that that is very inspiring. Bardzo inspirujące miejsce. Myśli tutaj Debra o Polsce, o Warszawie. Bo kiedy wybierasz się do Nowego Jorku, to wiesz, że Nowy Jork jest bardzo inspirującym miastem, ale dobrze jest przyjechać i tutaj zobaczyć młodych ludzi, którzy tak cudownie reagują na sztukę. This new album... Kansas City, Here I Come. How did you choose the repertoire? There are so many beautiful songs. No, these are really songs that I heard people singing when I would go to every country, because people really adore jazz music, and especially the artists from before. And I thought, you know what, this is an opportunity to do this music, but doing it in a fresh and modern way. I'm not the only one. There are many people that have done that. But to put all of these songs together, maybe some people will say it's not such a good idea, but I felt something special that I had to share with the public for this one. And no, it, and it's turned out to be great. Jak ona cudownie mówi. Właściwie ja nawet mi się nie chcę tłumaczyć. Debra powiedziała, że wybór piosenek był bardzo oczywisty, że to są piosenki, które słyszy we wszystkich miejscach na świecie, w których się pojawia. Wszyscy je śpiewają. Wielu artystów przed nią śpiewało te utwory także i niektórzy mogą się zastanawiać, że to może być nie taki zestaw, jaki powinien być, a jednak Debra jest bardzo zadowolona z tego zestawu i cieszy się z tej płyty, która ma taki dobry oddźwięk w naszym kraju. Sylwester, to co dalej? No zagramy teraz w Warszawie, potem pojedziemy do Poznania, potem do Berlina. Chwilkę będziemy mieli przerwy i w wakacje jedziemy na taką europejską trasę koncertową. Zaczynamy w Wiedniu, będziemy grali w Polsce, w Czechach, w Szwecji. Dla mnie to jest wspaniałe wyzwanie i znakomita przygoda, mówiąc tak w cudzysłowie, bo to jest nobilitacyjna przygoda, ponieważ mamy świetnych muzyków, znakomite sale koncertowe i jedyne, co mogę powiedzieć, że Panie Boże, dziękuję, że jest mi to dane. I cieszę się. So we started in Warsaw, Sylwester's... A nie, w tę stronę nie muszę tłumaczyć. Ja przetłumaczę później. Debra, do you know any Polish words? Did I ask you about that? Yes, I know a few Polish words. Like? Dzień dobry. O, dzień dobry. Very good. How about this, for as far as music and selling music in Poland? Słucham Imrusiki, Sulagarlech, Żodiał. Wow, Żodiał. Tak jest. I don't know how my accent maybe is terrible. Yeah, but it's okay. We are so great that we like you so much and so great that you are here. Tomorrow's concert is at 7 o'clock. Yes, 7. Jutro o 7 zapraszamy Państwa na koncert Debra Brown Quartet i Sylwester Ostrowski. Thank you so much and have a nice time here in Warsaw. Oh, thank you so much. I love it, war. I love Poland. I love to be here. Dziękuję bardzo. Sylwester, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I'm going to Kansas City. Kansas City, here I come. I'm going to Kansas City. Kansas City, here I come. They got a crazy way of singing there, and I'm gonna get me some. I'm going to stand on the corner of 12th Street and Vine. I'm going to stand on the corner of 12th Street and Vine. With my Kansas City baby and a bottle of Kansas City wine. Now I might take a plane. Take a train. If I have to walk, you know I'll make it just the same. I'm going to Kansas City, Kansas City, here I come. They've got a crazy way of getting there, and I'm gonna get me some, oh, yeah. So bo bo ba dee do ba dee do ba do ba dee do ba do dee dee da da da ba do dee da do da dee dee dee dee dee dee dee do do do sa do do ba do da do do dee do do do so le do dee da do dee dee da do dee ba do dee ba do da dee da da dee see ba ba dee da do ba do da do dee dee dee da dee ba do do ba do do dee so le do le do le da do do ba do dee da do dee da do dee da do ba ba ba do dee ba do dee da do dee ba do bowling down. Cudowna. Debra Brown, jutro na koncercie w Trójce. Mam nadzieję, że Państwo też się z tego cieszą. Za 27 minut godzina 12. Panie Marku, proszę nie zapomnieć, że dziś są urodziny Stevie'ego Wondera. No jakbym mógł. Fire in there, earth, water, right. Je suis vraiment très content d'être ici avec toi. Parce que depuis toujours, chaque fois que je te voyais, je me disais que tu étais la femme que je désirais. Et vraiment que je désirais tout. Uwielbiam tę wersję instrumentalną, gdzie słychać, że państwo świętują urodziny. Stevie Wonder ma dzisiaj urodziny, wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Send One Your Love, ale wcześniej Power Flower, Siła Kwiatów. Nowa płyta, Feist, ma nowy album zatytułowany Pleasure. Za tydzień będę miał dla państwa kilka egzemplarzy, a dziś tylko ta jedna piosenka, bardzo ładna. A man is not his own. The song is a promise. If a man is just his song, and the song is beyond us. How they make it up in a sense in eventually, it can let you down by leaping into an innovation. Someone lift up in me by ringing so oh, sweet. I will wither to add up to more than you are. Cause the man is not his song. upon snowy pine. I've heard years pass through my ears to hear of the way. They all believe in all my deep. Carry tunes around like they carry me. The man is not his song. The real one sing along. We all heard those old melodies. Like they're singing right to me. One in a melodies, me good. One in a melodies, me good. One in a melodies. Man is not his song. Tak sobie to wymyśliła Feist na nowej płycie zatytułowanej Pleasure. Ciąg dalszy za tydzień o tej samej porze. Wczoraj na liście przebojów, tak, Piotrek nawet o tym wspominał, zespół Anthrax i Carry On The Wayward Son, zespół Kansas, i obiecałem, że sięgnę dzisiaj po oryginalną wersję. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. Beyond this illusion, I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes could see, I still was a blind man. Though my mind could think, I still was a madman. I hear the voices when I'm dreaming. I can hear them say, carry on my wayward son.